Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 1 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy śledczy rozpoczynają procedurę ekstradycji z Ukrainy Gruzina podejrzanego o zabójstwo kobiety w Łodzi. Nie będziemy unikać trudnych tematów, mówi o jutrzejszych polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych wiceszef dyplomacji. Światełko dla Rosy. Rozpoczęła się tradycyjna akcja na polskich cmentarzach w Wilnie. Ruszyły starania o ekstradycję Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniej Pauliny z Łodzi. Rozpoczęła się procedura przekazania stosownych dokumentów stronie ukraińskiej. Zatrzymany dziś w Kijowie 39-letni Mamuk K. przebywa w ukraińskim areszcie, mówi Joanna Kącka z łódzkiej policji. Czekamy na konkretną decyzję dotyczącą ekstradycji. Mamy nadzieję, że stanie się to w przyszłym tygodniu. Jeżeli już taka decyzja zapadnie, najczęściej odbywa to się w ten sposób, że funkcjonariusze z Ukrainy dostarczają takiego aresztowanego do granicy. Tutaj już polska policja przejmuje go i transportuje bądź bezpośrednio do prokuratury, bądź do wyznaczonego aresztu śledczego czy zakładu karnego. Zdarzają się również takie sytuacje, kiedy ten transport odbywa się drogą lotniczą i wówczas polscy policjanci jadą po taką zatrzymaną osobę. Mężczyznę namierzyli ukraińscy policjanci na jednej z kijowskich ulic. Był całkowicie zaskoczony. Dwa dni temu został za nim rozesłany międzynarodowy list gończy. Wcześniej w związku z zabójstwem polscy śledczy aresztowali trzy osoby, Białorusinkę i dwóch Gruzinów. Prawie dwa tygodnie temu 28-letnia łodzianka została zabita w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Żeromskiego. Jej ciało po pięciu dniach znaleziono niedaleko stawów Jana. Budowa gazociągu Nord Stream 2 i sytuacja Polaków w Niemczech to tylko dwie najważniejsze sprawy, które będą omawiane w czasie jutrzejszej wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk zapowiada, że strona polska nie będzie unikać trudnych tematów podczas międzyrządowych konsultacji. Będziemy rozmawiać o Nord Stream 2, będziemy rozmawiać o sytuacji Polonii, która nie jest z naszego punktu widzenia satysfakcjonująca. Nauka języka polskiego powinna być bardziej dostępna, finansowanie Polonii powinno być bardziej zbalansowane. Wiceminister dodaje, że w tej chwili nie ma planów omawiania sprawy reparacji dla Polski za szkody wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Rozmowę z niemiecką kanclerz Angelą Merkel i jej ministrami rozpoczną się około południa. Polacy odwiedzają groby bliskich, ale też miejsca spoczynku znanych polskich aktorów, muzyków, polityków czy wojskowych. Tysiące osób od rana przyjeżdżają na Stare Powązki w Warszawie. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, jak teraz wyglądają okolice ulicy Powązkowskiej? Coraz lepiej widać dziesiątki tysięcy zniczy zapalonych przy zabytkowych nagrobkach i kaplicach na Starych Powązkach. Przez bramę świętej Honoraty, przy której stoję, nieprzerwanie przechodzi tłum osób. Chwilami tworzyły się nawet kolejki do wejścia. Wzdłuż ulicy Powązkowskiej ustawiony jest kilkukilometrowy rząd sprzedawców, kwiatów i zniczy. Wśród nich, jak co roku, są dziesiątki harcerzy. Ja jestem pierwszy. Pierwszy? Pierwszy. Ja już czwarty. My co roku tutaj sprzedajemy znicze. To jest taka już nasza jakby tradycja. Na co te pieniądze potem są przeznaczane? Przede wszystkim na wyjazdy, na obozy, na zakup sprzętu, namioty. Myślicie też o tych wyjazdach, jak tutaj zbieracie już? Tak. Każdy harcerz czeka na, przyłóżmy, na obóz lub zimowisko. To ludzie też są chętni, żeby wspierać harcerstwo. Od rana na Starych Powązkach trwa też kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków i kaplic. Biorą w niej udział znani aktorzy, artyści czy dziennikarze. Taką akcję zorganizowano już po raz 44. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Wileńscy harcerze, uczniowie i społecznicy rozpoczęli akcję Światełko dla Rosy na cmentarzu bernardyńskim. Jest to jedna z najstarszych i najpiękniejszych wileńskich nekropolii. Spoczywają tam m.in. profesorowie przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego oraz powstańcy styczniowi z 1863 roku. Znicze ustawiane są na zapomnianych i opuszczonych grobach dwóch wileńskich nekropolii. Chcę dać się dla ludzi zmarłych i zostawić dla nich pamiątkę, że jeszcze ich nie zapomnieliśmy, im zostawiamy znicze. To jest bardzo piękna inicjatywa. Bardzo miło. Piękna tradycja, że Polacy nie zapominają o tym, że starają się, żeby na każdym grobie było jakieś jedno światełko. A co córka myśli? Dlaczego córka dołączyła do akcji? Bo bardzo miło, że oni pomagają. Zapomniane ludzie, które już prawie nie mają rodziny, które mogą postawić światełko, są pomoc. Akcja Światełko dla Rosy towarzyszy, akcji Światełko dla Rosy towarzyszy też kwesta na ratowanie i opiekę nad opuszczonymi grobami. Pieniądze zbierane są na 18 cmentarzach na całej Wileńszczyźnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Powiem ci, że tego mnie jednak nauczył. On nie był nigdy zazdrosny, on był twórczy i robił swoje, a swoje robił genialnie. Przecież myśmy oświetlali razem, myśmy grali razem, myśmy tworzyli przedtem, czytając i pisząc do rana. No tworzyliście autorski duet, absolutnie. Absolutnie autorski. Mhm. Wtedy się nie pomylimy. Wtedy będzie błękitny człowiek. No właśnie, to jeśli wspominamy film Andrzeja Kondratiuka, to też bym przywołał jeszcze jedno wspomnienie. Tak? I wyobraź sobie, zrobię to twoimi słowami za chwilę, bo to kolejny fragment tak? z koncertu w Trójce sprzed 20 lat. I sama tak pięknie zapowiedziałaś tę piosenkę i wspomniałaś jeszcze jedną osobę, która się bardzo wyraziście zaznaczyła w polskim kinie. Posłuchajmy. Jan Kimidzbach, pisarz, scenarzysta, aktor, napisał jedną w życiu piosenkę dla mnie. Jest to piosenka liryczna, bo Janek był bardzo liryczny. A w szulerni, jak w świątyni, zapach cygar, dym, kadzidła, perskie oczy na zielonym suknie, jak relikwie i zbawienie, drżące ręce, drżące serce, a przy sercu stal i kula. Szczęście moje, szczęście, gdzieżeś się podziało? Perskie oczy na zielonym suknie i nadzieja. Zimny zapołek, głuchy zapołek, czapka, gore, szampa. U kelnerki czarnobrewki, przy sercu stal szczęście moje, szczęście, gdzie żeś się podziało, szczęście moje, szczęście. Jesteś. A w szulerni, jak w świątyni, zapach cygar, dym, kadzidła, perskie oczy na zielonym suknie, jak relikwie i zbawienie, drżące ręce, drżące serce, a przy sercu stal i kula. Szczęście moje, szczęście, gdzie ty jesteś? szczęście moje, szczęście. Gdzie ty jesteś? No mam nadzieję, że chociaż raz udało mi się cię zaskoczyć, zrobić piłą niespodziankę i przypomnieć ten piękny utwór napisany dla ciebie przez Jana Himmelsbacha. Słuchaj, ale ty wiesz, że to myśmy razem to pisali z Himmelsbachem, oczywiście. Bo Janek tak przychodził i coś tam napisał, kawałek, aha, a ja musiałam autoryzować nie tylko, ale to w dużej mierze jest tam mnie. Naprawdę dużo. To też świadczy o twojej pokorze, to... o której mówiłaś wcześniej, bo jako autor utworu jest podpisany, no, Jan Himmelsbach, ale jak to bywa w takiej twórczej pracy? Himmelsbach był ukochanym, cudownym człowiekiem, no przecież. Razem się też wspieraliście. No tak, tak. Himmelsbach był bardzo utalentowanym człowiekiem. Oczywiście. Jan Himmelsbach, Zdzisław Maklakiewicz. Zdzisio i Jasio. To są przecież też aktorzy ważni dla braci Kondratiuków i ważni, no, też tak, dla ciebie, tak, ważne osoby, tak, w waszym życiu. No, jak, dla Jędrusia bardzo. Jak wspominasz obydwu panów? Czerpał z nich bardzo wiele, bo on ich kochał, oni kochali jego. Każdy był inny, bo przecież Maklakiewicz pochodził z bardzo dobrej rodziny Maklakiewiczów, wybitnych ludzi, profesorów i tak dalej. A Jasio był troszeczkę lumpiasty. No, ale też Basica bardzo była kobietą, jak on ją nazywał, Basica, a to była Basia po prostu, Basia. Jego żona, która go bardzo kochała i która bardzo go pilnowała, żeby go kto inny, żadna kobieta nie zabrała go. Jej. Oni byli bardzo inspirujący. Obydwaj, tak, no bo oczywiście. Zdzisław Maklakiewicz również. Oczywiście. Myśmy podobnie myśleli. Ci ludzie siebie lubili i sobie coś wymyślali fajnego. Też i byliśmy zadowoleni, jak któremuś z nas właśnie podobało się to, co się podobało Andrzejowi. No bo Andrzej w końcu był naszym guru. Andrzej. Owszem. No i da bardzo dobrze. To muszę przypomnieć coś, co zrobiłaś chyba jako jedyna aktorka na świecie. Nie, absolutne mistrzostwo. Ja nie słyszałem o innej takiej sytuacji albo o tym, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło. Aż nie wiem co. No właśnie. A jak się zaczyna Hydra Zagadka? Nie ma napisów. No to mi puść. Telewizja Polska przedstawia film zrealizowany przez przedsiębiorstwo realizacji filmów, zespoły filmowe, zespół Plan. Film pod tytułem Hydro Zagadka. Scenariusz: Andrzej Bonarski, Andrzej Kondraciuk. W rolach głównych: Roman Kłosowski, Zdzisław Maklakiewicz, Wiesław Michnikowski, Józef Nowak. W rolach pozostałych: Iga Cembrzyńska, Wiesława Mazurkiewicz, Emilia Nowakowa, Ewa Szykulska, Jerzy Dobrowolski, Jerzy Duszyński, Wiesław Gołas, Bolesław Kamiński, Czesław Lasota, Franciszek Pieczka, Wojciech Pokora, Wojciech Rejewski, Witold Skaruch, Jerzy Turek. Turek. Współpraca reżyserska: Andrzej Wróbel, Bogumiła Byczkowska, Magdalena Stelmaszczyk. Współpraca produkcyjna: Tadeusz Słaby, Tadeusz Chojnacki, Jeremi Maruszewski. Współpraca opera aktorska: Kazimierz Madejski, Zbigniew Napiórkowski, Mieczysław Kozaczyk. Współpraca sceną graficzna: Jerzy Zieliński, Bogdan Nimira, Michał Sulkiewicz. Kostiumy: Joanna Racka, Alicja Ptaszyńska. Charakteryzacja: Irena Czerwińska, Kierownik zespołu Plan, Ryszard Kosiński. Kierownik literacki zespołu Plan, Stanisław Zieliński. Atelier i laboratorium WFD, Warszawa. Dźwięk, Jan Czerwiński, współpraca, Tadeusz Wosiński, montaż, Jadwiga, Zajczek, współpraca, Grażyna Witanowska. Scenografia, Jarosław Świtoniak, muzyka, Waldemar Kazanecki, zdjęcia, Zygmunt Samosiuk, kierownictwo produkcji, Rutowicz, reżyseria, Andrzej Kondratiuk. W hydrozagadce nie mieliście napisów? No, hydrozagadkę kocham i sobie, jak mi jest smutno, to sobie otwieram mieszkanie moje, jeżeli jeszcze jest to mieszkanie, no mam nadzieję, że jest, bo mam różne problemy życiowe, ale nie, że ktoś mi ukradł czy coś tego, tylko po prostu ludzie chcą mieszkać tam, gdzie ja. No na razie mieszkasz u Janusza. No na razie mieszkam u Janusza, ale chcę wrócić do swojego domu, swojego mieszkania, tak, do swojego zapachu, do zapachu Jędrusia i wtedy będę naprawdę twórcza. W hydrozagadce zrobiłaś coś niezwykłego, no tak, bo zabrakło wam chyba wtedy pieniędzy, tak, na napisy. Tak, zabrakło nam pieniędzy, no właśnie, oczywiście. Jak to było? Zabrakło nam pieniędzy, a Jędruś mówi, Igusia, ty to zrobisz lepiej, bo każda inna aktorka, która przyjdzie, to będzie coś udawać. A ty to zrobić serdecznie od siebie i z troszeczkę z tym dystansem, który posiadasz. Bo ja i gwizdać umiem. Cichutko, oddalam się. Nie, no żartuję sobie, pozwalam sobie na żart. Umiesz, śpiewać umiesz, ale pięknie no, potrafisz no wypowiedzieć tekst. Umiem. Jeszcze nie tylko umiem, ale zabieram się do recitalu dużego, swojego. Może mi ty pomożesz. Ja szukam bardzo dobrych muzyków, bo muzyków jest wielu. Ja mam tych swoich różnych wspaniałych muzyków, z którymi pracowałam, na przykład Janusza Bogackiego, ale porwała mi go Krysia Janda, więc nie mogę jej mieć za złe, bo wtedy mnie nie była, poza tym no chciała, no on się zgodził, no i wszystko okej, tyle tylko, że ja poszukuję. No to dobrze, ludzi, że to mówisz, nie zapominaj, gdzie jesteś, jesteś w Trójce, a my to znamy. No właśnie, więc ja bardzo poszukuję różnych muzyków. Wspaniałych trudno, ale bardzo wspaniałych, dobrych muzyków. No, byłoby dobrze, żeby byli wspaniali. Mam nadzieję, że nas teraz słyszą. No naprawdę, ponieważ chcę zrobić ten swój duży recital. Iga, to teraz musimy sięgnąć po to, co stoi tutaj obok, bo widzę, że przyszłaś do naszego trójkowego studia z taką piękną torebką. Tak? To jest właściwie taki mini kuferek. Z tego kuferka wyjęłaś jakiś magiczny notes. Czy mogłabyś teraz ten notes otworzyć? Mówisz o tym? Tak. I powiedzieć nam, co tam jest. Tak. No, mam. No, ale tu jest różne są modlitwa. Oby nigdy wojny nie było na świecie. Oby nigdy więcej wojny nie było na świecie, oby złość i nienawiść na zawsze zniknęły z tej ziemi, oby człowiek przestał niszczyć, a zaczął miłować, a jak mój czas przyjdzie i świeczka moja się dopali, to ja w tę brzozę się zamienię, pies w jałowiec, a kot w krzak dzikiej róży, co tam obok rośnie. No i teraz bym się już prawie rozpłakała, ale nie będę płakać. Ale jest ten piękny utwór, który chciałaś, nawet byłaś gotowa zaśpiewać a cappella, który znasz na pamięć. To możemy zaśpiewać? Spróbować? Tak państwu w tej chwili? Jeśli masz ochotę spróbować, to spróbuję. Będziemy szczęśliwi. Poczekaj chwilę. Dobrze, dobrze. Niestety. O, już. Można? Proszę. Gdybym kochała mniej. Teraz zaczynam. Gdybym kochała mniej, o mój jedyny, pewnie byłoby mi lżej, o mój jedyny. Nie widzieć cię przez długie dni, nie myśleć o tym, jak zagłuszyć swój ból i mą tęsknotę. Piszę listy na wiatr i dreję potem. Mało kto by to zgadł. Ty nie wiesz o tym, jak mi jest źle. bo kocham cię. Zbyt mocno może. Sama wiem, że już nic mi nie pomoże i nikt mi nie pomoże. Pewnie byłoby lżej, o mój jedyny, gdybym kochała cię mniej, o mój jedyny. Lecz to są sny, moje sny, a jest ich tyle. I mijają te sny, me sny, jak motyle. Chciałbym... Nie wiem, czy słusznie. Chciałbym bić brawo, ale aż naprawdę trudno wrócić tak szybko. Nie, Katyńku. Po tym otworze. Kiedyś to lepiej zaśpiewam, tylko muszę wrócić do formy. To jest bardzo trudna sytuacja. Śpiewasz a cappella, tak zupełnie, bez przygotowania. Bo tam są zmienne te schody. Te. Poza tym słyszę, o czym jest tekst i wcale się nie dziwię. Bo to jest moja piosenka, ja ją mam tu od lat. Dlatego tu. Widzę to wzruszenie na twojej twarzy. Łzy, bo taki też jest ten utwór, ale pięknie zabrzmiałby no, rzeczywiście. Nie pięknie, bo powinnam w jednej tonacji śpiewać, a ja podzieliłam na kilka tonacji. No to mam nadzieję, że, dlatego, że dojdzie do nagrania. Wiesz, może dlatego, że jestem, no... Nie powiem, że jestem, że się speszę. Mhm. Nie, bo cię znam, wiem, kim jesteś, jesteś wspaniałym człowiekiem, wiem, co zrobiłeś, ufam ci, więc... Dziękuję bardzo. No, absolutnie. Więc cieszę się, że mogłam przyjść do ciebie, a nie być u kogoś obcego z innym człowiekiem, który by mi mówił, dyktował, a ja bym nie wiedziała właściwie, o co mu chodzi, no bo on ma inne myślenie, a ja mam inne myślenie, no. Prawda? Tym bardziej dziękuję ci, że zgodziłaś się na tę wokalną próbkę. Trudną, ale ja mam nadzieję, że doczekamy momentu już niedługo, że razem z muzykami będziesz mogła ten utwór zaśpiewać. Oj, słuchaj, będę bardzo szczęśliwa. Bardzo poszukuję zdolnych, młodych ludzi, którzy potrafią grać na swoich instrumentach. Instrumenty mogą być różne, ale ja oczywiście usiądę i będziemy sobie mówili sami, że to, a nie co innego, prawda? No bo to jest trudna decyzja, ale to musi nastąpić, bo ja bardzo tego potrzebuję i nie tylko ja potrzebuję. Ludzie mnie o to pytają. Ludzie chcą, żebym ja śpiewała, więc nie chcę ich zawieść. Myślę, że szczególnie teraz właśnie, kiedy możemy w kinach oglądać film jak Pies z kotem, mamy głód twojej osoby. Bardzo ci dziękuję i bardzo się cieszę i bardzo chcę na nowo postawić nogę i powiedzieć, kocham was prawdziwie, jestem, chcę dla was śpiewać i jeszcze raz śpiewać. I być. I być. I mówisz to całkiem serio. Tak, absolutnie. To przewrotnie zaproponuję teraz ten doskonale znany twój przebój z koncertu w Trójce sprzed 20 lat. Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem stracić, miałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima bez ciebie. Przysięgałam, jesteś całym światem, nie mądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem, a skądże? Bo ja tak mówiłam żartem, dobry żart jest tynfa wart, a ty oczy masz uparte i budujesz domek z kart. Czasem palnę coś w rozmowie, żartem snuję jakiś plan, a ty zaraz myślisz sobie, przywiązujesz się nad stan. Ty tak nie znasz się na żartach, aż mnie czasem bierze złość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Powiedziałam, że już nie zadzwonię, dzwoniłam. Powiedziałam, idź lepiej do niej, kręciłam. Powiedziałam, nic już nie pamiętam, a jakże. Powiedziałam, cóż, nie jestem święta, to fakt, że okłamałam ciebie tyle razy, mój miły. Jakoś na to nie brak mi fantazji, ni siły. Powiedziałam, że nie będę czekać, czekałam, bo czasami chce się do człowieka. Ja chciałam tylko tak. Mówiłam żartem, dobry żart jest tym, co wart. A ty oczy masz uparte i budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie w fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę. Potem powiem, że za ciebie wyjdę, nie wyjdę. I zdradzę, przesadzę. Bez ciebie przysięgłam, jesteś całym światem, nie mądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem, a skądże? Bo ja tak mówiłam żartem, dobry żart jest tylko wart. A ty oczy masz uparte i budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tym zwrot. Pomyślałeś, widać w sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie w fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. Znowu bijemy brawo, pięknie, pięknie. Och, jak miło, jak ci dziękuję, naprawdę ci dziękuję za to spotkanie, ponieważ przypomniałeś mi moje dobre lata. Słuchaj, kochany, ze mną nie jest źle. Dziękuję za to Januszkowi, bo właściwie on spowodował, że ja mam to miejsce, gdzie mogę mieszkać, gdzie mogę spać, a poza tym mam swoje mieszkanie, które czeka tylko na mnie, które jest i bardzo chcę do niego wrócić. A jeszcze raz nawiążę do filmu Jak pies z kotem. I dom Janusza Kondratiuka i twoje mieszkanie przy Niemcewicza na Ochocie widzimy w filmie, bo to są naturalne wnętrza przecież. No i bardzo dobrze. Właśnie muszą być naturalne wnętrze, bo to inaczej nie ma... Wtedy, nie ma prawdy. Nie, no pewnie. To jest niesłychanie ważne, ale chcę powiedzieć, że ja bardzo poszukuję dobrych muzyków. Takich, jacy właśnie byli tu, kiedy słyszeliśmy w tej chwili te utwory. Takich muzyków jest dużo. Ludzi młodych, którzy pięknie grają, bo chcą, bo są utalentowani, ale nie wiedzą, że Iga ich potrzebuje. Iga Cambrzyńska czeka. Ja naprawdę na was czekam, kochani. Czekam, bo ja muszę zrobić nowy swój dobry, profesjonalnie dobry koncert. Koncert, jeszcze raz koncert. I jest stać mnie nie tylko na to, ale mam potrzebę taką. Jestem człowiekiem, który jeżeli się do czegoś przywiąże, to jest jego i kocha to. Do końca życia. Może dlatego kochałam zawsze Andrzeja, bo poznałam go w Spatifie, ale jak go poznałam, to już tak się w nim zakochałam ja, a on we mnie, że stworzyliśmy taki twórczy, duet, twórczy. Tak. Na długo, na długo. Dzięki nam wspólnie i dzięki wam przede wszystkim tworzyliśmy fajne... Wspaniałe, niezapomniane filmy. Nie śmiem, że tak powiem tego słowa uznać. Ja śmiem. Wspaniałe filmy. A ty pamiętasz, że ja zagrałem w jednym waszym no filmie? No właśnie, grałeś. Ja się tak ucieszyłam, jak cię dzisiaj zobaczyłam, że to ty. Sora marnotrawna, no grałem samego siebie, czyli reportera Trójki. Przez chwilę, tam przez minutkę pojawiam się na ekranie, jak oto gwiazda, bohaterka grana. Ja nie mówię tego słowa, przez Igę. Gwiazda, bohaterka filmu pojawia się, no, przylatuje z zagranicy samolotem, pod hotelem, atakują ją dziennikarze, a wszystko to w waszej piwnicy przy Niemcewicza właśnie niesamowitej, gdzie też powstawały filmy. To takie właśnie wspomnienia. Dzisiaj bardzo było, myślę, miło wspomnieć ten twój trójkowy koncert sprzed lat, ale zapytałbym cię jeszcze, bo mówimy o tym, że planujesz kolejny koncert, może płytę, na pewno chciałabyś nagrać nowe piosenki, tak. Ale czy miałabyś ochotę jeszcze wrócić do filmu, bo byłaś już i producentką, i dokumentalistką, robiłaś swoje filmy, no a przede wszystkim przez dekady aktorką głównie, ale nie tylko. Andrzeja Kondratiuka, czy miałabyś jeszcze ochotę wrócić do filmu? Pytanie bardzo trudne. Jeżeli mam odpowiadać, to tylko mówić własną prawdę, bo inaczej nie ma sensu rozmowa przecież udawać czegokolwiek. Jesteśmy, możemy sobie powiedzieć, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Ja się sama zastanawiam. Czas minął. Na szczęście się nie zestarzałam. Ani nie mam zmarszczek. Koleżanki idą do liftingu i takie tam różne rzeczy sobie robią. Ja przysięgam na życie Jędrusia i na miłość moją do niego, że ja tego nigdy nie robiłam, nie robię i taka się urodziłam. No, że nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję. Ale potrzebuję ludzi, którzy kochają muzykę i którzy potrafią grać. Czyli jednak najważniejsza w tym momencie jest muzyka. Muzyka. Piękne jeszcze teksty. Raz muzyka. To śpiewanie towarzyszyło ci przecież to jest muzyka. Całe życie. Dobre śpiewanie to jest muzyka. I to jest życie. No oczywiście. Jeżeli ktoś nie umie śpiewać, to niech się nie zabiera za muzykę. Nie możemy tego powiedzieć. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Igo, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Od tego utworu zaczęliśmy audycję. Dziękuję ci też bardzo, bardzo. To twój intymny świat. No i czekamy na nowe piosenki. A ponieważ zaczęliśmy fragmentem koncertu sprzed 20 lat, koncertu w Trójce, który rozpoczął Zbigniew Zamachowski, to myślę, że duetem z tym aktorem również zakończymy nasze spotkanie. Zamachowski będzie tak. Śpiewał? Z tobą oczywiście, pamiętasz ten drugi utwór, no który tak. Wykonywaliście razem? Będzie Zamachowski, tak, już za chwilę. Fantastycznie. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze ja spotkanie. Też dziękuję bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Przez godzinę była z nami Iga Cembrzyńska, jedyna w swoim rodzaju. Całuję, dziękuję. A ten utwór, który zakończy nasze spotkanie, duet ze Zbigniewem Zamachowskim, to Wsiną Dal. Już zakłada suknię cienką. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka? To dla kochasia, który odszedł wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. To dla kochasia, który odszedł wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. To dla kochasia, który odszedł wsiną dal. Czerwone ma podwiązki pod tą suknią. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus? To dla kochasia, który odszedł wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. To dla kochasia, który odszedł wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. To dla kochasia, który odszedł wsiną dal. Uczni, uczni, jej tatuś czyści spluwę. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Dla kogóż to, na czyją to jest skórę? To na kochasia, który odszedł wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. To na kochasia, który odszedł wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. To na kochasia, który odszedł wsiną dal. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować.